dodatkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 maja, jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Dopóki trwa wojna, Ukraina nie będzie mogła przystąpić do sojuszu, mówi sekretarz generalny NATO. Projekt ustawy o laptopach dla uczniów trafił do dalszych prac w komisjach sejmowych. Piosenki Mariana Hemara będzie można usłyszeć podczas koncertu Polskiego Radia z cyklu To, co najpiękniejsze. To już za 2 godziny. Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO, oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO. Dodał, że cały czas trwają konsultacje, w jaki sposób odpowiedzieć na ukraińskie aspiracje do członkostwa w pakcie. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte, mówił Stoltenberg, dodając, że najważniejszym zadaniem na teraz jest, by Ukraina przeważyła jako niepodległe, suwerenne państwo. Wschodnia flanka NATO musi być gotowa na długotrwałą konfrontację z Rosją, mówią zgodnie politycy, eksperci i byli wojskowi uczestniczący w konferencji Defense 24 Day w Warszawie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreślał, że to Polska i kraje naszego regionu powinny odgrywać kluczową rolę w kontekście europejskiego bezpieczeństwa. To, co robi Putin, wykracza poza Ukrainę, uważa emerytowany amerykański generał Filip Bridlow. Były naczelny dowódca sił NATO w Europie wskazuje na rosyjskie działania w Mołdawii i w Gruzji. Stawia też Polskę jako centrum, jak mówi, wschodniego frontu NATO. Wspaniała polska armia przez to, co robi w NATO, będzie w stanie zakotwiczyć ten cały front w kolejnych latach. Niestety uważam, że to nie koniec Putina. Długoletniej konfrontacji spodziewa się też szef BBN Jacek Siewiera. Perspektywy tego ruskiego miru są tak ponure, że strukturalny konflikt jest, wydaje się, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. A o kondycji wschodniej flanki NATO i jej wspólnym stanowisku na szczyt w Wilnie rozmawiają dziś w Warszawie prezydenccy doradcy do spraw bezpieczeństwa w ramach formatu bukaresztańskiej dziewiątki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach projekt ustawy o laptopach dla uczniów. Zakłada on, że uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają własne przenośne komputery, a nauczyciele w szkołach publicznych bony na zakup tych urządzeń. Poparcie dla tej propozycji deklarował w imieniu klubu PiS poseł Sławomir Skwarek. Zwracał m.in. uwagę na to, że czas pandemii, że deficyt sprzętu komputerowego i dostęp do internetu utrudnił realizację obowiązku szkolnego, szczególnie dzieciom z terenów wiejskich i mniej zamożnych rodzin. W związku z powyższym zwracam się do państwa, komu na sercu leży dobro ucznia, nauczyciela, szkoły. Proszę o poparcie poselskiego projektu o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele opozycji deklarowali poparcie dla projektu, apelowali jednak o skierowanie go do dalszych prac w komisji, by między innymi poszerzyć grono uprawnionych do otrzymania laptopów. Mówiła o tym Elżbieta Gapińska z Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego komputery, laptopy państwo proponujecie tylko dla uczniów klas czwartych? Dlaczego nie dla wszystkich uczniów? To jest, wydaje mi się, ważny temat i chyba wszyscy uczniowie są godni tego, żeby taki sprzęt posiadać. Zgodnie z projektem pierwsze laptopy miałyby trafić do uczniów od września. Policjant z radomskiej drogówki, który pijany spowodował kolizję i uciekł, straci pracę, dowiedziało się RDC. Informację potwierdza rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. Dzisiaj funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych. Jednocześnie wszczęta została procedura w kierunku zwolnienia go ze służby ze względu na ważny interes. Policjant, który spowodował kolizję, miał tego dnia wolne, nie wykonywał żadnych obowiązków służbowych. Za 2 godziny w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Tym razem zabrzmią piosenki z tekstami Mariana Hemara. Nowe aranżacje specjalnie na tę okazję stworzyło 3 kompozytorów, wśród nich Paweł Steczek. Będzie duża różnorodność. Każdy z nas przecież ma inną wrażliwość, inne spojrzenie na muzykę, więc uważam, że to świetne posunięcie ze strony reżysera. Wiadomo, że zachowanie stylu nie jest proste i to jest duża sztuka, ale wydaje mi się, że włożenie takiego świeżego ducha, świeżego spojrzenia, tej raźniejszości jest na pewno bardzo istotne. Babcia przy radiu. Z tą piosenką miałem naprawdę dużo orzech do zgryzienia, ale fajnie, bardzo jestem zadowolony. Wydaje mi się, że to będzie bardzo udana interpretacja. Zresztą świetnie grał orkiestra. orkiestra. Nowe aranżacje piosenek z tekstami Mariana Hemara stworzyli także Filip Siejka i Jacek Subociało. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Transmisja w radiowej jedynce, streaming na stronie Polskiego Radia, honorowy patronat objęła Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie mamy umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także z burzami, lokalnie grad. Temperatura od 20 do 25 stopni, na wschodzie w pozostałych regionach od 13 do 19, w nocy jeszcze gdzieniegdzie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu i zanikające burze, w kotlinach górskich może pojawić się mgła. Temperatura od 6 stopni na zachodzie do 13-14 na wschodzie. Wiatr słaby. W czasie burz jednak może być nieco silniejszy. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17:00. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. W tym składzie do 19:00. ci to na pewno wiedzą, do czego służą gitary. Ready to go i Republika. 11 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej teraz o podatkach. Od 2015 roku podatki w Polsce generalnie ulegają obniżeniu. Od połowy minionego roku podatek PIT spadł z 17 do 12%, kwota wolna wzrosła do 30 tysięcy, a młodzi ludzie do 26 roku życia podatków nie płacą w ogóle. To sprawia, że opodatkowanie pracy w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Aleksander Ziemiańczyk. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że zmiany podatkowe trzeba wprowadzać w sposób odpowiedzialny. My odpowiedzialnie obniżyliśmy podatki z poziomu 18 do 17%, później do 12%. Wiemy, że te decyzje trzeba podejmować w sposób rozsądny, dlatego żeby utrzymać równowagę finansów publicznych, również samorządowych budżetów. Przecież głównie tutaj samorządowcy z Platformy Obywatelskiej byli przeciw tym obniżkom, co ostatnio były, bo twierdzili, że zabieramy im w ten sposób pieniądze. W związku z tym nie wiem, jak Donald Tusk teraz się odnosi do tych zarzutów. Obniżka podatków możliwa jest także dlatego, że najwięcej w historii naszego kraju osób pracuje, mówi ekonomista Adam Karpiński ze szkoły WSB Merito. Ważnym elementem jest tutaj analiza stopy bezrobocia. Ta stopa bezrobocia w Polsce praktycznie na dzień dzisiejszy jest minimalna, jedna z najniższych w Europie, co też może świadczyć o tym, że nam się gospodarka bardzo dobrze rozwija. Kolosalnie zmienił się także stosunek administracji skarbowej do obywateli. Możemy się w bardzo łatwy sposób rozliczać z fiskusem, czyli tak naprawdę pracownicy, którzy nie mają, czy indywidualne osoby nie mają odliczeń jakichś złożonych, mogą tak naprawdę nigdy nie zobaczyć PIT-a na własne oczy, czyli ten ich dokument rozliczeniowy podatkowy jest z automatu rozliczany przez Urząd Skarbowy i przekazywany wcześniej do Urzędu Skarbowego przez pracodawcę. Ogromne ułatwienie życia i nie ukrywam, że jako ekonomista bardzo, że tak powiem, cieszę się z tego rozwiązania. Mimo niskich podatków rosną wydatki socjalne, szczególnie te skierowane na pomoc dzieciom i rodzinom. To efekt mądrej polityki budżetowej, mówi profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej. Niemożliwy jest trwały, harmonijny rozwój jakiegokolwiek społeczeństwa, jakiegokolwiek kraju, jeżeli nie zadbamy o dzieci. Jest takie znane powiedzenie Einsteina. Jeżeli choć jedno dziecko ma zmarnowane szanse na dobre życie, to nie mamy prawa mówić, że my ludzie rozwijamy się i jest postęp. Ten postęp nie powinien nas, nie mamy prawa się z tego postępu do końca cieszyć. Rząd zapowiada, że nie będzie nakładać nowych podatków. Mówi się raczej o kolejnych obniżkach. Nie ma dwóch zdań, kierunek jest słuszny. Oby tak dalej z tymi podatkami. Do zera. Drogę. Maria Zawiałow w audycji popołudniowej. 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, temat, o którym mówiliśmy wcześniej w audycji, temat zakazów korzystania z boisk po pewnej godzinie, no bo dzieciaki hałasują, zdecydowanie Państwa poruszył. 2, 2, 7, 3. Myślę, że tu trzeba mieć zdrowy rozsądek i nie dajmy się zwariować jakimś paru ludziom, którzy chcą narzucać swoje widzimisię. A dzieci nasze są przecież przyszłością, a rodzi ich się coraz mniej. I szanujmy to. Muszą się po prostu wybrykać. A skąd będziemy mieć, druga sprawa, sportowców? Jeżeli one się nie wykażą na tych boiskach, na innych siłowniach, no gdzieś muszą po prostu dać upust swojej energii, prawda? Blisko szkoły, boiska, placów zabaw zawsze wpływa na cenę mieszkania. Więc jeżeli ktoś decyduje się mieszkać obok placu zabaw, to potem niech nie narzeka na to, że jest hałas. To jest tak samo, jakby ktoś narzekał, że kupił sobie mieszkanie obok lotniska i samoloty latają. Każdy, który podejmuje decyzję, to ma zawsze wpływ na cenę, więc powinien kierować się tym, a potem nie narzekać. Gdzie mają dzieciaki siedzieć? Jak zabroni im się, by grać na boisku, to będą wysiadywać po klatkach, rozbijać szyby i inne rzeczy. Mają prawo bawić się tam, gdzie jest do tego miejsce wyznaczone. Ja mam 84 lata i w latach 60., 70. boiska były czasami na środku blokowisk. Wokoło były bloki i megafony były i było i granie. Nie było żadnych wyroków sądowych zakazu, żeby ktoś grał w piłkę. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. Plany są, budowy nie ma. To nie znaczy, że nie można się pochwalić. Na nowym schemacie szynowym transportu zbiorowego warszawskiego ZTM-u znajdziemy nieistniejącą jeszcze budowę odcinka tramwajowego. Za to nie znajdziemy budowanej od dłuższego czasu kontynuacji drugiej linii metra. Józef Niewiarowski sprawdził, o czym może świadczyć taki ruch. Schemat komunikacji szynowej mówi wprost. Roboty drogowe dzielą metropole mokotowskie i rakowiecką. Zwyczajny spacer po Warszawie zdaje się jednak temu zaprzeczać. Tak naprawdę nic się tu nie dzieje. Są już właśnie naniesione na mapie odcinki linii tramwajowej, które jeszcze nie są tak naprawdę w przetargach rozpisane. Miłośnik komunikacji, który zauważył, jak mówi, wpadkę. Maciej Lach. Stawiałbym, że jest to po prostu błąd po stronie osoby, która to tworzyła, bo jednak metro jest na tyle ważnym środkiem transportu w Warszawie, że no ciężko, żeby pomylić coś takiego. W biurze prasowym ZTM-u nie dowiedzieliśmy się, dlaczego tak jest, ponieważ autora mapy dziś akurat nie ma w pracy. Ale kto wie, jaki wpływ na ceny i atrakcyjność tych miejsc może mieć ten jeden obrazek. Wszelkie metody uzyskania tak zwanej ceny maksymalnej w stosunku do pośrednictwa są przez nas wykorzystywane. Sławomir Ledziński, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. A więc również, jeśli są budowane jakiekolwiek środki komunikacji zbiorowej, drogi dojazdowe. Przykładem takich zmian cen i atrakcyjności są niegdysiejsze reklamy nowych osiedli. Kup mieszkanie 5 minut od metra. Kiedy w miejscu tunelu nie było jeszcze nawet wbitej łopaty. U nas jest bardzo duża przebudowa głównej arterii Szczecina, Aleje Wojska Polskiego. Iż będzie zdecydowanie większa atrakcyjność tego miejsca, w związku z tym, że powstają bardziej atrakcyjne place, lepsze zagospodarowanie tych ulic, przede wszystkim zupełnie inna konstrukcja architektoniczna i w związku z tym już odnosimy pewnego rodzaju i podnosimy ewentualnie szacowanie nieruchomości na poziomie wyższym niż dotychczas. Pytanie, czy jeśli od realizacji celu miasto dzieli, załóżmy, 5 czy 10 lat, możemy mówić o wzroście atrakcyjności tego miejsca. To już jest pytanie wtórne, ponieważ dzisiaj mamy czasy takie, jakie mamy. No czasy są niepewne i roztaczanie przed kimś takiej wizji, że za 5 lat powstanie duża inwestycja, nie zawsze uzyskuje się pewność podwyższenia ceny. No jest oczywiście szansa ku temu. Natomiast no, najczęściej Polacy są jednak wzrokowcami. Jak się okazuje, oczami można nie tylko jeść, ale i inwestować. Choć, jak mówi stare biznesowe porzekadło, cierpliwością i pracą ludzie się bogacą. Oj, tam mapa, wielkie mecyje. Kto dziś korzysta z mapy? Wszystko jest w internecie. We'll be right back.

na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ja mu mówię, chciałabym remont mieszkania, a on się zgodził. Naprawdę? I marzy też o rodzinnym wyjeździe, a syn potrzebuje nowego laptopa. Powiedział, nie ma sprawy. Ale twój mąż ma elastyczne podejście. Mąż? Nie, to mój doradca w Banku Ochrony Środowiska, a elastyczna jest u nich pożyczka gotówkowa. Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb i marzeń. Pożyczka elastyczna w POŚBanku. Do 150 tysięcy złotych na dowolny cel i ze stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 17.30 zaglądamy na nasze drogi i ulice. Sytuację monitoruje dla Państwa Kuba Domorocki i Polskie Radio Kierowców. Bardzo poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg jezdnia w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana. Na 204 kilometrze zapalił się autokar i w tej chwili służby gaszą pojazd. Mamy tam kilkukilometrowe korki i to w obie strony. Zakorkowany jest warszawski fragment trasy S8 zarówno w stronę Białegostoku, jak i w kierunku Poznania. Podobnie obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk Lipce i Gdańsk-Karczemki w kierunku Szczecina. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 12 w miejscowości Sieniawa Żarska w Lubuskiem. Na 30 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy, dwie osobówki i samochód ciężarowy. Natomiast na drodze numer 94 w Siechnicach pomiędzy Oławą i Wrocławiem zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Radio Nawigator Trójki. W pół do szóstej czas na wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brancati. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi we włoskim regionie Emilia-Romania, poinformowały miejscowe władze. W rejonie miejscowości Lugo znaleziono ciało ostatniej poszukiwanej osoby. To 68-letni mężczyzna. Straty w wyniku kataklizmu spowodowanego przez ulewne deszcze oszacowano na ponad 7 miliardów euro. To nadal wstępne dane. Z brzegów wystąpiły 23 rzeki. Zamkniętych jest ponad 660 dróg. Dopóki trwa wojna, dopóty Ukraina nie będzie mogła przystąpić do NATO, oświadczył w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Powtórzył jednocześnie, że przyszłość tego kraju jest w NATO. Dodał, że cały czas trwają konsultacje, w jaki sposób odpowiedzieć na ukraińskie aspiracje do członkostwa w pakcie. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte, mówił Stoltenberg. O 3 miesiące dłużej zostanie w areszcie 17-letni Daniel G., który w lutym śmiertelnie pobił 16-letniego Eryka z Zamościa. Decyzję o przedłużeniu tymczasowego aresztu wydał Zamojski Sąd Okręgowy. 17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu, argumentując, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną i kopnął 16-latka w głowę, czego skutkiem była śmierć chłopca. Kilkadziesiąt jednostek latających z Polski i z zagranicy pokazy akrobacji oraz loty szybowców. Między innymi takie atrakcje zaplanowano w ramach jednej z największych miejskich imprez odlotowe Suwałki Airshow 2023. W tym roku do Suwałk przylecą wyjątkowe i rzadkie modele samolotów, mówi prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula. Będzie latał samolot MiG-15. To jest bardzo stary samolot wojskowy, który już w tej chwili nie latają. Drugim bardzo ciekawym programem to będzie pokaz akrobacji śmigłowcowej na śmigłowcu Bolkow, która będzie wykonywana i w dzień, i potem w nocy. Impreza odbędzie się 24 czerwca. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 18.00. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Bardzo dobry początek. Orlen wyścigu narodów w wykonaniu polskich kolarzy. Drugie miejsce na pierwszym etapie wyścigu dla najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia zajął Michał Żelazowski. Polak brał udział w trzyosobowej ucieczce, która przejechała razem blisko 120 kilometrów. Był taki moment, że zauważyliśmy, że ta przewaga mocno wzrosła, ponieważ wiadomo, na początku to każdy idzie ile ma, żeby tylko zyskać tę przewagę. A gdy już zaczęła się tak drastycznie powiększać, to odpuściliśmy trochę na kolejną godzinę, aby zachować właśnie trochę sił na końcówkę i trochę tak zaskoczyć peleton tym, że gdzieś tam sobie jeszcze zostawiliśmy zapasu i utrzymać tę przewagę. Jak widać, powiodło się. Podsumował Polak, triumfował Duńczyk Nikolaj Mengel, który oderwał się od grupki 2 kilometry przed metą. Jutro kolejny etap, który zostanie rozegrany na Węgrzech, potem Słowacja, a w sobotę wyścig wjedzie do Małopolski. Ja przypomnę, że Polskie Radio jest jedynym nadawcą radiowym tej imprezy. Teraz tenis. Magdalinet na 1/8 finału pożegnała się z turniejem WTA w Strasburgu. Polka była rozstawiona z jedynką i sensacyjnie przegrała z niżej notowaną Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową 3-6 i 2-6. Linet teraz udaje się do Paryża, gdzie w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy French Open. A jak przy tenisie jesteśmy, to biało-czerwone poznały swoje rywalki w turnieju o puchar Billie Jean King. Nasza kadra zagra w grupie C z Hiszpankami i Kanadyjkami. Do półfinału awansuje najlepsza ekipa, a turniej odbędzie się w Sewilli na początku listopada.